पूर्वपक्षी कहता है अद्वैत श्रुति का शास्त्रीय तात्पर्य नहीं। सामान्य जो श्रुति अर्थ भान होता है वो तो श्रुति का अर्थ नहीं होगा। श्रुति कहती कष्ट संतान योग आवेद देह के अर्थ श्रुता स्मृति भी कहती है, तो वहाँ अविरोध के लिए मीमांसा की आवश्यकता है। अन्य प्रमाण का विरोध नहीं हो, प्रमाणांतर से ज्ञान नहीं हो, तब तो शास्त्र में तात्पर्य मानेंगे। तो ये मीमांसा में आया शास्त्र में शब्द विज्ञान असन्निकृष्ट अर्थ विज्ञान, इसमें कहा जो प्रमाणांतर से दास नहीं हो, प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं हो, तभी शास्त्र में प्रमाण होगा। अभी अद्वैत श्रुति तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध है, तथा कि प्रत्यक्षादि विरुद्ध पूर्वोत्तर विरुद्धा से पूर्व कर्मकांड के साथ ही अजित सर्वकाम आदि कितने प्रतिपादन किया गया उसके साथ अद्वैत श्रुति का विरोध है, उत्तर प्रसन्न कहीं विरोध है। न अद्वैत परत्वम एकमेव इत्यादि वाक्यान, एकमेव द्वितीय इत्यादि वाक्य का तात्पर्य अद्वैत में नहीं, अद्वैत परत्व में नहीं, उपासना आदि के लिए होगा। ये द्वितीय करना द्वैत प्रत्यक्ष से चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्षवत संभाविता प्रामाण्यतया अद्वैत स्थिति विरोधी प्रभावा, द्वैत प्रत्यक्ष अद्वैत स्थिति का विरोधी बने बनेगा यदि द्वैत प्रत्यक्ष में प्रामाण्य नित्य हो जाए। द्वैत प्रत्यक्ष में तो अप्रामाण्य संभावित है, संभावितम अप्रामाण्यम यस्मिन प्रत्यक्ष तत्प्रत्यक्षम संभाविता प्रामाण्यम, उसमें अप्रामाण्य क्यों संभव है? चंद्र प्रादेशिकत्व प्रत्यक्ष व चंद्र से प्रादेशिकत्व इतने बड़ा चंद्र है ये प्रत्यक्ष अप्रमाण है, ज्योति शास्त्र कहता बहुत बड़ा है, वैज्ञानिक लोग मानते हैं। फिर प्रत्यक्ष में अप्रमाण्य संभावित है, जिसमें अप्रमाण्य संभावित है वो तो अन्य प्रमाण का बाधक होगा, स्वयं प्रमाण्य में संदिग्ध है तो वो बाधक नहीं होगा, अद्वैत स्थिति की रुचि नहीं होगा। प्रामाण्य निश्चय हो तो अन्य पुख का विरोध होगा, यथाच श्रुत्या प्रत्यक्ष बाध्य से तथा प्रपंचित मतता, द्वैत प्रत्यक्ष बाधक नहीं, द्वैत प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा बाधित हो जाता है। पहले प्रत्यक्ष से आगम बाध्यत्व प्रकरण आया था, उसमें आगम प्रमाण से प्रत्यक्ष बाधित हो जाता है, आगम सत्य प्रमाण प्रत्यक्ष में प्रमाण संदिग्ध है। किंच प्रत्यक्ष नियत विषय श्रुति सर्वा विषय तथा च प्रत्यक्ष नियत विषय सब का भेद प्रत्यक्ष होता है, एक ज्ञान का विषय सर्वा भेद सबका भेद प्रत्यक्ष है नहीं, सबका भेद प्रत्यक्ष ग्रहण होता है नहीं होता बताओ, सबका भेद ग्रहण होने के बिल सबका प्रत्यक्ष होता है क्या? तो सबका भेद प्रत्यक्ष कैसे होगा? और सबका भेद प्रत्यक्ष होगा तो अपना भी भेद प्रत्यक्ष होना, सर्वाभेद कहें तो सभेद भी सभेद होता है क्या? सभेद प्रत्यक्ष होगा तत्मिन, सबका भेद कहेंगे तो सभेद का प्रत्यक्ष, सभेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ज्ञान सबसे ज्ञान लेना, जो भेद ग्राही प्रत्यक्ष है उसका भेद ग्रहण स्वयं करेगा, जो भेद घटपटो भिन्न ये दोनों भिन्न है, ये दोनों भिन्न है ज्ञान होता है, इमें भिन्न है ये दोनों भिन्न है, ये तो ठीक हो गया, ये दोनों भिन्न है, ये दोनों का भेद को ग्रहण करने वाले जो प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष और इस पुष्प घटपट ये दोनों का भेद ग्रहण करेगा अभिज्ञान, जो ज्ञान घटपट भेद ग्रहण करता है वही ज्ञान स्वभेद ग्रहण करेगा, अन्य के भेद ग्रहण करने वाले ज्ञान स्वभेद का ग्रहण करेगा क्या? इसे प्रत्यक्ष का विषय नियत है, कुछ विषय में हम भेद प्रत्यक्ष देखते हैं, सर्वत्र भेद प्रत्यक्ष होता है, इसलिए भेद का विषय नियत निश्चित स्वतः, और अभेद का विषय है श्रुति कहती सर्वत्र अभेद भेद नहीं है कहीं सर्वत्र, तो श्रुति का विषय सर्वत्र देखो दिया श्रुति सर्व विषय और प्रत्यक्ष नियत विषय, जहाँ प्रत्यक्ष का विषय उसको छोड़ करके अन्यत्र श्रुति अद्वैत बोधन करने में प्रत्यक्ष विरोध होगा, जहाँ प्रत्यक्ष भेद ग्रहण करता है वहाँ अभेद ग्रहण छोड़ो, जहाँ प्रत्यक्ष भेद ग्रहण नहीं करता है वहाँ श्रुति अद्वैत विधान कर सकते है। जहाँ भेद कहती प्रत्यक्ष कहता है ये दोनों भिन्न है, वहाँ अद्वैत श्रुति अभेद विधान कर नहीं करे। जो प्रत्यक्ष श्रुति घटपट को भेद करने प्रत्यक्ष श्रुति नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण घटपट के भेद ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष अपने से घटपट भिन्न ऐसा ग्रहण करता है क्या? वहाँ अद्वैत श्रुति जा करके घटपट ज्ञान भेद ग्राही प्रत्यक्ष घटपट उनका दोनों का भेद इसका ग्रहण करना प्रत्यक्ष हुआ। घटपटो भिन्न घटपट दोनों का भेद भिन्न को विषय करने का प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष ज्ञान से घट भिन्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान से पट भिन्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान से भेद भिन्न है, ये स्वयं ग्रहण करेगा क्या? नहीं करेगा। वहाँ अद्वैत स्थिति क्या करेगी? ये ज्ञान अपने विषय से अभिन्न है। वहाँ प्रत्यक्ष आदि कोई विरोध करने वाले अद्वैत स्थिति क्या करेगी? घटपट भेद का ही प्रत्यक्ष से घट अभिन्न है, पट अभिन्न है, भेद भी अभिन्न है। यदि तीनों एक ज्ञान से अभिन्न हो गए तो परस्पर भेद रहा? श्रुति पहले क्या करेगी? यहाँ तीनों विषय के साथ ज्ञान का अभेद प्रतिपादन करेगी। वहाँ कोई प्रत्यक्षादि श्रुति प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधी है नहीं, उन सब का एक अभेद जो हो गया घट अभिन्न ज्ञान से अभिन्न यदि पट हो गया घटपट भी अभिन्न होगी, वहाँ प्रत्यक्ष भेद कैसे सीधा करेगा? प्रत्यक्ष से भेद ग्रहण नहीं होगा। देखो सर्व विषय श्रुति है तथा यत्र प्रत्यक्ष में भेद न गृहित, प्रत्यक्ष प्रमाण से जहाँ भेद गृहित नहीं है तत्र अभेद श्रुति का अवकाश हो जाएगी, वहाँ अभेद श्रुति वहाँ चर्चा हो जाएगी, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं करेगा। ननु योरक्यम श्रुत्या बुध्यते तविर्भेद प्रशस्त न। अभी पूरा भी पूछता है दो पदार्थ में ऐक्य श्रुति के द्वारा बोध्यते, दो पदार्थ में ऐक्य श्रुति के द्वारा कहेंगे तो दोनों का भेद प्राप्त है अथवा नहीं है? ये दो पदार्थ सप्तम पदार्थ में ऐक्य है श्रुति कहते ना, और जीव चेतन जड़ में भी ऐक्य है, जड़ चेतन भेद है क्या श्रुति के द्वारा? श्रुति सिद्ध है भेद सर्व अद्वैत है। तो दो जिस दो पदार्थ में ऐक्य अभेद बोधन किया जाता है ये दोनों का भेद प्राप्त है अथवा नहीं? भेद प्राप्त है तो भेद का निषेध करना, यदि दोनों का भेद प्राप्त नहीं तो भेद का निषेध कर अभेद बोधन करना नहीं होगा। ये अभिप्राप्त करता तयोर भेद प्रसक्त न हुआ, कितने विकल्प क्या? दो में अंत्य विकल्प क्या है? भेद न प्राप्त। जो जहाँ भेद प्राप्त नहीं हुआ वहाँ भेद को निषेध करके अद्वैत बोधन करना, भेद यदि प्राप्त नहीं तो उसका निषेध करें तो क्या देते? अप्रसक्त निषेध। भेद प्राप्त है तो भेद को निषेध करना ये अपने से भिन्न नहीं है, ये अपने से भिन्न तो कोई मानता है नहीं, वहाँ भेद का निषेध क्यों करना? भेद प्राप्त है ये दोनों में भेद प्राप्त है तो निषेध करो, एक में भेद प्राप्त है क्या? वहाँ निषेध नहीं होगा। अप्रसक्त प्रतिषेध आता था इसलिए द्वितीय पक्ष चला गया, प्रथम पक्ष का भेद प्राप्त है, दोनों में भेद प्राप्त है उसका निषेध करेगी कौन? श्रुति। दोनों में भेद प्राप्त है, ये दोनों में भेद प्राप्त है, भेद प्राप्त है श्रुति वहाँ भेद का निषेध करेगा। अद्वैत बताइए क्या भेद प्राप्त है, किस प्रमाण की प्राप्त है? नाद्य प्रसंजक प्रमाण विरोध है नाम, प्रसंजक प्रमाण प्रत्यक्ष से दोनों का भेद ग्रहण होता है, प्रत्यक्ष से दोनों का भेद ग्रहण हुआ वहाँ श्रुति अभेद के निबोधन कराई। प्रसंजक प्रापक प्रमाण विरुद्ध है न, प्रसंजक प्रमाण विरुद्ध है न ऐक्य से बोधित अशक्यता। प्रसंजक दोनों का भेद प्राप्त है, दोनों का भेद किस प्रमाण से प्राप्त है? प्रत्यक्ष से भेद यदि प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष भेद प्रापक प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होने से अद्वैत सिद्धि दोनों का ऐक्य विधान कैसे करें? प्रत्यक्ष भेद ग्रहण होता है उसको अद्वैत सिद्धि कही, दोनों की एक ही अभेद भेद नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध विरोध है गुणवाद विरोध होगा, प्रमाणांतर विरोध अनुयोग पर भी श्रुति का तात्पर्य शास्त्र में मानते हैं। प्रमाणांतर विरोध हो गया तो श्रुति का तात्पर्य शास्त्र में नहीं है, इसे बोधित मत के स्वादी से सिद्धांति कटाना। अंत्य पक्ष अध्यापक में दोषा बारा, अंत्य पक्ष क्या है? भेद प्राप्त नहीं, भेद नहीं नहीं, भेद प्राप्त अप्रसक्त, अप्रसक्त निषेध करेंगे। अंत्य पक्ष अभ्युपगम दोषा भाव अप्रसक्त निषेध है अप्रसक्त प्रसंजक प्रमाण नहीं। और प्रथम पक्ष में क्या है, प्रसंजक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रुत्यादि के द्वारा बलवत् प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है। प्रथम पक्ष क्या है, भेद प्रसक्त है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण जाएगा श्रुति प्रमाण बलवत् है, श्रुति के द्वारा उसका बाध हो जाएगा। ये पहले आगम के द्वारा प्रत्यक्ष से आगम बाध्य तो प्रकरण पहले कह दिया था, इसे उसका विचार यहाँ नहीं करके अभी अंत्य पक्ष लेते। अंत्य पक्ष क्या, दोनों का भेद प्राप्त नहीं है। अप्रसक्त प्रतिषेधक इसी से किम अप्रसिद्ध प्रतीकत्व कि प्रयोजन समिति विवेचनीय, अप्रसक्त प्रतिषेधक करने से क्या आपत्ति, अप्रसक्त का क्या दोनों प्रतियोगी प्रसक्त नहीं है। अप्रसिद्ध प्रतीकत्व अप्रसिद्ध प्रतियोगी से जिस भेद के प्रतियोगी अप्रसिद्ध है, भेद का प्रतियोगी अप्रसिद्ध है वो कहते हो, अथवा अप्रसक्तता का प्रतिषेध व्यर्थ है, दो विकल्प क्या है, अप्रसक्त प्रतियोगी का प्रतियोगित्व कि मानी प्रयोजन समय की विवेचन है आद्य पक्ष न आद्य प्रसक्त अप्रसक्त प्रतियोगी का है वो ठीक नहीं, यहाँ प्राप्त है या नहीं, अन्यत्र प्राप्त है, वहाँ भेद प्राप्त है या नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भेद है या नहीं, यहाँ भेद प्राप्त होना कोई जरूरी नहीं। दो यहाँ दोनों जीव और ईश्वर में भेद का निषेध करना सप्तम के द्वारा, भेद घटपट में भेद प्राप्त है प्रत्यक्ष प्रमाण से कहते हैं, वहाँ भेद है कि यहाँ भेद नहीं। पूर्व किया कहता है दोनों का अभेद बोधन के लिए दोनों का भेद प्राप्त है या नहीं, जीव ब्रह्म का भेद यदि प्राप्त है तो अभेद बोधन नहीं होगा प्रमाण विरोधा, और प्राप्त नहीं तो अप्रसत प्रतिषेध हो जाएगा। सिद्धांत कहता है यहाँ भेद प्राप्त नहीं हो, यहाँ प्राप्त है, अन्यत्र प्राप्त है भेद, अन्यत्र जो भेद प्राप्त है वहाँ निषेध किया हो सकता है नहीं। रूप पृथ्वी जल तेज में है वायु में निषेध होता है, वायु में रूप निषेध करने के लिए वायु में रूप होना चाहिए क्या, हाँ पृथ्वी जल तेज में रूप है तो वायु में नहीं है, अन्यत्र भेद है यहाँ निषेध किया। देखो अन्यत्र प्रसिद्ध से भेद से भेदत्व उपस्थित से भेद अन्यत्र प्रसिद्ध है, रूप वायु पृथ्वी जल तेज में है, रूपत्व में उपस्थित हो मन में वायु में उसका निषेध होता है नहीं, पृथ्वी जल तेज में रूप प्राप्त है वायु में निषेध किया, भेद घटपट में प्राप्त है निषेध किया जीव ब्रह्मन, भेदत्व में उपस्थित से परस्पर प्रतियोगी भाव है ना अन्यत्र निषेध संभव, वहाँ तो प्रतियोगी है यहाँ प्रतियोगी भाव से भेद नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, एक ही चैतन्य निषेध होता है ना नहीं, भेद का निषेध हो जाए अन्यत्र प्राप्त अन्यत्र निषेध न तो तत्व प्रसिद्धि तंत्र वही प्रसिद्धि होनी चाहिए, जहाँ निषेध करेंगे वही प्रतियोगी निषेध के अधिकरण में भेद की प्रमाण होनी चाहिए, जहाँ भेद का निषेध करना जहाँ रूप का निषेध करते हैं भाई वहाँ रूप होनी चाहिए, ये जरूरत है रूप के अधिकरण में रूप की प्रमाण, हाँ रूप की प्रकृति को पृथ्वी जल तेज द्रव्य है वहाँ रूप है तो वायु भी द्रव्य होने का रूप होना चाहिए, ये प्रशस्त हो गया किंतु प्रमाण नहीं, प्रमा कहेंगे रूपवान वायु प्रमा होने के बाद रूप का निषेध करेंगे तो रूप निषेध कैसे होगा, प्रत्यक्ष प्रसिद्ध निषेध का निषेध के अधिकरण में पृथ्वी की प्रमाण होनी होगी, जहाँ निषेध करते रूप का निषेध करते वायु में वहाँ प्रत्येक रूप की प्रमा होगी कभी न तत्व प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का अर्थ तत्र का अर्थ निषेध अधिकरण, तत्र का क्या अर्थ निषेध के अधिकरण में पृथ्वी की प्रसिद्धि का अर्थ पृथ्वी की प्रमा, तंत्र प्रयोजक निषेध करने के लिए कहना ऐसा भी मानेंगे तो निषेध प्रमाण मात्र उच्छेद प्रमाण कहीं भी निषेध नहीं हो सकता, कहाँ निषेध करेंगे भाई में जब रूप का निषेध करते हैं करते हैं ना नहीं, तो रूप की प्रमा है भाई में निषेध का अधिकरण वायु उसमें रूप की प्रमा कभी होती, जहाँ रूप की प्रमा है इसमें रूप है यहाँ रूप का निषेध होगा, तो रूप निषेध प्रमा मात्र का उच्छेद हो जाएगा, निषेध की प्रमा कहीं नहीं होगी, क्योंकि निषेध प्रमा होने के लिए पहले प्रतियोगी प्रमा होनी चाहिए। प्रतियोगी यदि निषेध अतिक्रमण है तो प्रमाण से निश्चित हो गया, उसका फिर निषेध कैसे होगा। इसलिए वहाँ केवल अन्यत्र प्राप्त है, अन्यत्र निषेध होता है। रूप अन्यत्र प्राप्त है, पृथ्वी जल में है, वायु निषेध होगा। भेद अन्यत्र प्राप्त है, यह निषेध हो जाएगा। और निप्रयोजन ही बात नहीं, न द्वितीय अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन होता। भेद का निषेध करने, जीव ब्रह्म भेद निषेध करेंगे, क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है प्रश्न। अनर्थ निवृत्ति अभी कहा करके पूछा, देखो लिखा है अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन होता। भेद निषेध होने से जीव ईश्वर भेद का निषेध होने से अनर्थ की निवृत्ति होती है, ये अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन। किसका प्रयोजन? भेद निषेध, जीव ब्रह्म भेद निषेध का प्रयोजन क्या है? अर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन है। अच्छा अच्छा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, सबका त्याग होगा तो अर्थ का भी त्याग हो जाएगा, इसलिए थोड़े दिन के बाद अभी जल्दी नहीं ब्रह्म ज्ञान जरूरत नहीं। थोड़ी एकत्र हो जाएंगे तो उसके बाद ब्रह्म ज्ञान हो तो ठीक है। नान्तरिक्ष अग्निश्चेतव्य इत्यादि स्तुति मात्र प्रयोजन नापि अप्रयोजन नापि अप्रसत निषेध दर्शनाथ। नान्तरिक्ष अग्निश्चेतव्य ये है, ये होता है अप्रशस्त निषेध। अग्निचयन जो अग्नि कर्म करेंगे, आकाश में अग्नि करके अग्निहोत्र करते हैं क्या? तो अग्निचयन करने के लिए वहाँ आया न भूमौ न अंतरिक्ष अग्निचेतव्य हिरण्य निधाय। भूमि में सुवर्ण रख करके उसके अग्नि अग्निचयन करना चाहिए, ये विधि वाक्य है। सुवर्णम निधाय चेतव्य का अर्थवाद है नान्तरिक्ष न भूमौ न पृथ्व्या नान्तरिक्ष, पृथ्वी में अग्निचयन नहीं करे, आकाश भी नहीं करे। आकाश में अग्निचयन प्राप्त है क्या? प्राप्त है नहीं, निषेध क्या? तो निषेध होता है विधि कैसे अर्थवाद है। स्तुति मात्र देते नान्तरिक्ष अग्नि चेतव्य क्या हुआ? हिरण्य निधाय सुवर्ण निधाय चेतव्य, सुवर्ण नीचे रह करके अग्निचयन करे इसकी स्तुति के लिए। स्तुति मात्र प्रयोजन नापि अप्रयोजन न, अन्य कोई प्रयोजन है केवल स्तुति ही प्रयोजन हुआ। निष्प्रयोजन अप्रसत निषेध होता है। नान्तरिक्ष चेतव्य दृष्टान्त हमेशा देते हैं, अप्रसत निषेध का ही दृष्टान्त है। आकाश में अग्निचयन प्राप्त नहीं, किंतु निषेध किया गया, ये हिरण्य रख करके चयन करने के लिए उसके लिए अर्थवाद है। अतः श्रुत्या ययोर अभेद बुध्यते तय उपस्थित रहती ना। अभी दूसरा शिक्षा है पूर्व की, दोनों का अभेद बताएंगे, जो दो का अभेद बताएंगे, दोनों की उपस्थिति है यानी, दोनों का ज्ञान है यानी, दोनों का अभेद जीव ईश्वर का अभेद कहेंगे, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। दोनों ये दोनों का अभेद श्रुति के द्वारा बताएंगे बताएंगे भेद घटपट ऐसा देखो, घटपट भेद उनका प्रत्यक्ष, ये तो कहा था ना घटपट का भेद, घटपट का भेद उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। अभी प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ ये विषय का अभेद बोधन कराना, दोनों का भेद तो प्राप्त नहीं, अभेद बोधन कराना, किंतु दोनों की उपस्थिति ज्ञान है या नहीं। यानी देखो यय अभेद बोध्यते तयर उपस्थिति अस्थि नवा, उपस्थिति यदि नहीं है अभेद बोधन होगा, किसका अभेद कहना? दो का अभेद कहने के दोनों की उपस्थिति चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ना, नहीं अगर नहीं तो फिर किसका अभेद कहेंगे? नानते हैं सुते अनुपस्थित योर अभेद बोधन आयुगा, अनुपस्थित का अभेद बोधन हो जाएगा। वो दो एक है, वो दो नहीं एक है, ज्ञान हो गया ना नहीं, वो दो नहीं एक है। कौन कौन दो नहीं एक है प्रश्न है, कौन वे द्वे नहीं कहते, वे कौन है? दो नहीं एक किसको कहते? तो कौन दो मालूम होना चाहिए, कौन दो नहीं एक है, दो नहीं एक तो कौन किसके लिए कहते, ये चाहिए ना। इस दोनों की उपस्थिति नहीं तो अभेद बोधन नहीं हो सकता है, पहले उद्देश्य होना चाहिए, किसको उद्देश्य करके आप अभेद कहते हो। द्वितीय प्रश्न चला गया, प्रथम प्रश्न क्या है? उपस्थित जिन दोनों का अभेद कहा उनकी उपस्थिति, उपस्थिति अभी किस प्रमाण से कहेंगे? दोनों का अभेद बताना है, दोनों का अभेद बताने के लिए दोनों की उपस्थिति चाहिए। दोनों की उपस्थिति किससे कहेंगे? श्रुति से कहेंगे ना, आद्य साकिन श्रुतिजन्य प्रत्यक्षादिजन्य, दो विकल्प क्या? दो पदार्थ की उपस्थिति श्रुति से अथवा प्रत्यक्षादि से। यदि श्रुति से कहेंगे नाद्य ठीक नहीं, श्रुतेर मानांतर अभेद मात्र पर आप कहते श्रुति का तात्पर्य किसमें? अभेद में। श्रुति का तात्पर्य किसमें? जो मानांतर का विषय नहीं, जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं अभेद, उसमें श्रुति का तात्पर्य। ये सारा प्रपंच भिन्न है, इसमें श्रुति का तात्पर्य है? भेद में श्रुति का तात्पर्य क्यों नहीं? भेद प्राप्त है, प्रतीक्षा के प्रमाण से जो प्राप्त है ज्ञान से, उसमें श्रुति का तात्पर्य नहीं। अभेद ज्ञान से किस प्रमाण से? अज्ञान तो अभेद ज्ञापक तत्व तो श्रुति प्रमाण है। जो ज्ञात है उसका ज्ञापन करने के लिए श्रुति प्रमाण नहीं, तो आप क्या मानते हो? श्रुति का तात्पर्य किसमें? अद्वैत में, जो प्रमाणांतर का विषय नहीं। मानांतर अगोचर अभेद मात्र बोधन पर है श्रुति। घटपटादि उपस्थिति श्रुति प्रमाण से है? घटपटादि उपस्थिति है तज्जन्य सभावे, ऐसे श्रुतिजन्य है घटपटादि की उपस्थिति नहीं, उनसे सर्वाद्वित स्थिति। फिर अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? यदि आप रोहित श्रुति प्रमाण से घटपटादि की उपस्थिति होने पर अद्वैत बोधन करना, तो श्रुतिजन्य घटपटादि उपस्थित नहीं हो तो अद्वैत बोधन नहीं हो सकता है। ये प्रथम विकल्प हुआ, यदि घटपटादि उपस्थिति श्रुतिजन्य मानेंगे तो ये संभव नहीं है। तो और कौन कल्प रहा? प्रत्यक्ष घटपटादि जितने प्रहे उनका भेद प्रत्यक्षादि प्रमाण से होता है। अच्छा पहले पहले थोड़ा रख लो, नेह नाना से किंचन में, किंचन के द्वारा किसका कथन किया जाता है? प्रत्यक्षादि सिद्ध जो भेद उसका अनुवाद करके निषेध किया गया। तो किंचन शब्द से भेद सृष्टि से द्वारा भेद प्राप्त बुद्धि तो होता है, या भेद का अनुवाद किया जाता है? भेद का अनुवाद होता है, भेद अन्य प्रमाण से प्राप्त है उसका अनुवाद करके निषेध किया गया। वहाँ भेद श्रुति प्रमाण से सिद्ध है ऐसा नहीं, श्रुति का तात्पर्य तो अभेद में। इसे श्रुतिस्त किंचन इत्यादि पदाना अनुवादक तो अभी पदमा किंचनादि नानादि जो पद वो केवल अनुवादक है, उसमें तार्थ में तात्पर्य विधान नहीं है। तो अभी द्वितीय पक्ष रहा, प्रत्यक्षादि प्रमाण से स्वरूप प्राप्त है। द्वितीय तो द्वयोर भेदों की प्रत्यक्षादि सिद्ध, यदि घटपट दोनों का भेद प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध हुआ, दोनों का भेद भी प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, घटपटादि की उपस्थिति प्रत्यक्ष प्रमाण से मानी, जिस प्रत्यक्ष प्रमाण से घटपट की उपस्थिति होती उसी प्रमाण से दोनों के भेद भी उपस्थिति उपस्थित है। तैयार भेद की प्रत्यक्षादि सिद्ध यदि अद्वैत स्थिति अवकाश, फिर अद्वैत स्थिति का अवकाश कहाँ है? जहाँ अभेद बताना है, जैसे घटपट भेद और उसका ज्ञान, ये दोनों का अभेद कहेंगे। दोनों का अभेद कहने के लिए दोनों का ज्ञान चाहिए, दोनों का ज्ञान जिससे होगा उससे उसका भेद भी ग्रहण हो जाएगा, इसी ज्ञान से अपना भेद ग्रहण नहीं हो। घटपट भेद को विषय करने वाले ज्ञान, ये दो में अभेद बताना श्रुति के द्वारा, श्रुति के द्वारा दोनों अभेद बताने के लिए दोनों की प्राप्ति चाहिए नहीं? दोनों की प्राप्ति जिस प्रमाण से होगी उस प्रमाण से दोनों का भेद भी ग्रहण हो जाएगा, इसी ज्ञान से भेद ग्रहण नहीं हो। अन्य ज्ञान से दोनों का ग्रहण होता है तो दोनों का भेद भी ग्रहण हो जाएगा ना। घटपट घटपटो भिन्नो ये ज्ञान हुआ, घटपटो भिन्नो ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का विषय घटपट और भेद हुआ। अभी घटपट भेद तेषां ज्ञान च भिन्नो दूसरे ज्ञान हुआ, ये अलग विषय और ज्ञान अलग है, दोनों की उपस्थिति जिस ज्ञान से होगी वो ज्ञान दोनों का भेद भी ग्रहण कर लेगा। घटपट को ग्रहण करने वाले जो ज्ञान है उसका भेद को ग्रहण करता है, इसी प्रकार दोनों को ग्रहण करने वाले ज्ञान दोनों का भेद भी ग्रहण कर लेगा। तो अद्वैत स्थिति का अवकाश कहाँ है? जहाँ आप अद्वैत बोधन कराएंगे दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, दोनों की उपस्थिति जिस ज्ञान से होगा दोनों का भेद ज्ञानी हो जाएगा। सिद्धांत कहता है नहीं बनो, जो प्रत्यक्षादिना गृहते तद भेदों के तेन गृहते हुए नियम हमारा, प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसका ग्रहण होता है उसका भेद भी उसी प्रमाण से ग्रहण होगा, ये नियम है। दो प्रत्यक्षादि प्रमाण से दोनों का ग्रहण जहाँ होता है वहाँ दोनों का भेद भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण होगा, ये नियम है या नहीं? सिद्धांत के साथ नियम अभाव, यदि नियम होगा कभी कभी दो पदार्थ है उसमें अभेद भ्रम हो गया, दो में अभेद भ्रम, दो पेड़ है ऐसे दूर से देखने पर एक ही पेड़ दिखता है, और पास में जाने पर देखा गया दो वृक्ष, दोनों में भेद दो वृक्ष ऐसा मिला हुआ छोड़ करके दूर से लगता है कि वृक्ष है, तो सत्या न दोनों का ज्ञान तो हुआ कि दोनों का भेद ग्रहण हुआ, दोनों का एक ज्ञान हुआ अभेद भ्रम होगा। यदि जो पदार्थ का ज्ञान होता है उनका भेद भी ज्ञान हो जाए तो अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए, भेद ज्ञान होगा तो अभेद ग्रहण होगा, अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए। देखो और तो भ्रम ज्ञान के बाद भ्रम ज्ञान के बाद भ्रम ज्ञान कहते कारण तो होते किंतु भेद रहेगा तो किसी भी कारण से भेद ग्रहण हो गया तो अभेद भ्रम नहीं होगा। अभेद भ्रम होने के लिए भेद तो है किंतु भेद का ग्रहण नहीं, भेद का जहाँ ग्रहण हो गया वहाँ अभेद भ्रम नहीं। सर्प अभाव का ज्ञान हो गया तो सर्प ज्ञान ही होता है, भेद का ज्ञान अभेद नहीं भेद है तो भेद का अभाव ज्ञान नहीं होगा। न तब पदार्थ नहीं यद प्रत्यक्षादी में गृह थे तद भेदों की तेल गृह थी तेल से नियम अभाव पता नहीं कैसे नहीं देखकर बताते पता है। न तावत पदार्थ स्वरूप ज्ञान है भेद ज्ञान, पदार्थ का स्वरूप ज्ञान ही भेद ज्ञान है क्या? दो पदार्थ का स्वरूप ज्ञान ही भेद ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान को जैसे भेद ज्ञान कहेंगे स्वरूप ज्ञान होने पर अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वरूप ज्ञान हो गया भेद ज्ञान हो गया तो अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए, अभेद भ्रम होता है नहीं कभी, भिन्न में अभेद भ्रम हो जाता है। अभेद भ्रम उच्चर प्रसंग स्वरूप ज्ञान ही भेद ज्ञान कहेंगे तो अभेद भ्रम कहीं नहीं होना चाहिए। स्वरूप भेद बाद नाम की ऐसा भेद को घट और पट, घटपट का भेद है, घटपट का भेद है ना नहीं, घट का भेद पट में है, घट का भेद जो पट में घट का भेद पट में, वो भेद पट का धर्म मानते हैं तार्किक लोग, एक कहते नहीं ये भेद है उसका स्वरूप है, अभाव अधिकरण स्वरूप मानते नहीं मानता ना, घट का अनन्य अभाव पट में है वो अधिकरण पट से भिन्न नहीं है, स्वरूप ही भेद है, कोई स्वरूप ही भेद कहेंगे कोई स्वरूप से भिन्न मानेंगे, स्वरूप से भिन्न भेद मानेंगे तो घट का भेद पट में रहेगा अलग एक मानेंगे, तो दोनों के ग्रहण होने पर ही भेद ज्ञान हुआ कोई जरूरी नहीं, क्योंकि स्वरूप से भिन्न है। जो स्वरूप ही भेद मानते हैं घट का ग्रहण हो गया तो घट का भेद ग्रहण हो गया क्योंकि स्वरूप ही भेद है, किंतु स्वरूप भेद मानने वाले भी पट ज्ञान होगा पटत्व ना और घट भेद ज्ञान होगा पटत्व ना, भेदत्व न होगा घट भेद का ज्ञान होगा क्या रूप न, भेद को पट रूप मानने पर भी पटत्व ज्ञान पटत्व ना, भेद से ज्ञान पटत्व ना भेदत्व न होगा। देखो स्वरूप भेदवाद ना भी स्वरूप भेदवाद नाम अभी वादी नाम अभी स्वरूप ज्ञानात घटत्वादि प्रकार, स्वरूप ज्ञान घटत्व प्रकार का घटत्व प्रकार का पटत्व प्रकार स्वरूप ज्ञान है, किंतु भेद ज्ञान किसे हुआ भेदत्व प्रकार का, भेदत्व ज्ञान किन प्रकार का भेदत्व घट ज्ञान घटत्व प्रकार पट ज्ञान पटत्व प्रकार भेद ज्ञान भेदत्व प्रकार का, दोनों भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा, भेदत्व प्रकार का भेद ज्ञान विलक्षण है अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, कभी कभी भेद ज्ञान नहीं हो करके भेदाग्रह, दो भेद दो वस्तु में भेद है भेद ग्रहण नहीं हुआ, नहीं होने पर व्यवहार भ्रम से व्यवहार तो हुई करके, ये कलम अलग है दूसरे कलम हमारे पास थी वही कलम सोच कर हम ये काला है सोच कर लेके तो लाल लिख रहा क्या है, यही कलम एक प्रकार दो कलम एक में लाल में के काला है, तो भ्रम हो गया कि वही कलम है उसको लेकर लिखा तो लाल हो गया, तो फिर क्या हुआ अभेद भ्रम आता ना नहीं, अभेद भ्रम आता अभेद भ्रम आगे लिखा भ्रम भेद भिन्न है तो अभेद भ्रम होता है। भेदाग्रह निबंधन जो व्यवहार अनुदय प्रसंग आता भेदाग्रह निबंधन स्वरूप ज्ञान को जो भेद ज्ञान कहेंगे स्वरूप ज्ञान हो तो भेद ज्ञान होना चाहिए, वो कलम है इस कलम में भेद स्वरूप ज्ञान हो गया भेद ज्ञान होना चाहिए, पट का भेद पट में ये पट का ज्ञान हो गया तो घट भेद भी ज्ञान हो जाएगा, पट ज्ञान घट भेद ज्ञान भी देखे तो दोनों का भेद ज्ञान नहीं हो करके इसको भी हम उसी वस्तु मान करके जो अभेद भेदाग्रह के कारण भेद के अग्रह के कारण जो व्यवहार होता है वो तो व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसमें भेद है अन्य कलम के अपेक्षा इसमें भेद है, भेद अग्रह के कारण व्यवहार होता है ना नहीं, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि स्वरूप ज्ञान ही भेद ज्ञान, इसको देखने पर भेद ज्ञान हो जाएगा। इसको देखते ही यदि भेद ज्ञान हो गया तो वही कलम सोचकर विषय व्यवहार नहीं होना चाहिए, होता है ना? नहीं, भेदा ग्रह निबंधन मूलक जो व्यवहार होता है नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? स्वरूप ज्ञान से अलग भेद ज्ञान, स्वरूप ज्ञान होने मात्र से भेद ज्ञान नहीं होता है। अतएव स्वरूप ज्ञान उत्तर काल में अवश्य भेद ज्ञान इत्यादि न। अच्छा, स्वरूप ज्ञान होने के बाद अवश्य ही भेद ज्ञान होगा। ये स्वरूप ज्ञान हो गया तो अवश्य ही उसके बाद पूर्व लेखन गिर जाए, लेखन भिन्न है, ऐसे ज्ञान हो जाता है। यदि हो जाएगा तो अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए। अवश्य ही स्वरूप ज्ञान एक प्रकार दो वस्तु में अभेद भ्रम होता है ना? नहीं, इसका स्वरूप ज्ञान जितने बार होने पर भेद ज्ञान हो जाता है, नहीं होता? कभी भेद ज्ञान हो गया अलग बात है, जब अभेद भ्रम होता है इसको देखा वही कलम सज करके लिखने लगा, ले लेते कोई हमारे तो सज करके जूता जब नहीं हो जाता हमारा दूसरा भ्रम ले लिया, कर्म है ही हमारा कलम ले लिया, तो क्या है अपना दूसरा है, अपने देखा तो अपने कैमरा में है, इसको ले लिया हमारा कलम लेकर देखा तो अपना कलम है, ऐसा भ्रम होता ना? नहीं, अभेद भ्रम बहुत होता है, अभेद भ्रम नहीं होना चाहिए। भेद ज्ञान के पश्चात अभेद ज्ञान अवश्य होता है इसे से नहीं, सर्व ज्ञान उत्तर कारण अवश्य भेद ज्ञान इत्यपि न। सर्व ज्ञान के बाद यदि भेद ज्ञान माने घट पट का स्वरूप ज्ञान होने पर यदि भेद ज्ञान मानेंगे तो इस भेद ज्ञान भेद का ज्ञान हो गया, ये भेद में इसका भेद रहता है उसका भी भेद ज्ञान चाहिए, बोले नहीं उसका भी भेद उसका भी भेद ज्ञान होता ही रहेगा तो क्या होगा? अनवस्था प्रसंग तथा घटपटो भिन्नो जानानी, घटपटो भिन्नो जानानी, देखो घटपटो भिन्नो जानानी, घटपट भेद का ज्ञान होगा, ज्ञान है घटपट भिन्नो जानानी, तो जानानी कम से कहा घटपट भेद का ज्ञान होगा, वो ज्ञान को भी जानने वाला अन्य ज्ञान है। जो ज्ञान घटपट भेद को ग्रहण करता है वही ज्ञान के अपने से भेद ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। अभी देखो इसमें क्या हुआ, घटपटो भिन्नो जानानी थी, घटपट भेद दी, घटपट भेद का ज्ञान जो है, देखो घटपट भेद का ज्ञान होगा, जानानी कौन से ये ज्ञान स्वयं प्रकाश हो तभी घटपटो जानानी कह सकते हैं, भेद ज्ञान का अनुव्यवता हो तो घटपटो जानानी। न्याय मत में क्या है, घटम जानानी, घटपट भिन्न ये विषय हो गया, ये को मैं जानता हूँ, जानता हूँ कहते इनके ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है अनुभूता ज्ञान। घटम पश्यामि पुष्पम पश्यामि इदम पुष्पम ज्ञान व्यवसाय, पुष्पम जानानी ज्ञान अनुभूता, इस प्रकार घटपट भिन्नो जानानी, घटपट भिन्न का ज्ञान अलग है उसको मैं जानता हूँ कहते ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा, तो ये ज्ञान का अनुभवता मानो, ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानो, ध्रुव दिया घटपट भेद भी सप्रकाश वा अनुवेक सिद्धावा। और वेदांत क्या कहेंगे, घटपट ज्ञान साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी वाक्य, घट ज्ञान साक्षी वाक्य वेदांत मानते ना, नहीं देखो साक्षी सिद्धावा कितने विकल्प हुआ, घटपट भेद ज्ञान ये घटपट भेद उसका भी ज्ञान है, घटपट भेद ज्ञान वेदांत अनुसार साक्षी वाक्य, न्याय के अनुसार अनुवेदता सिद्ध, और वो प्रभाकर गया ज्ञान सप्रकाश, ज्ञान को सप्रकाश कौन मानता है, प्रभाकर, तार्किक लोग अनुवेशा सिद्ध, वेदांत कहेंगे ताकि भाषा जो भी हो न सप्रत्येक भेद विषय, सप्रत्येक भेद विषय है ये जो ज्ञान सप्रत्येक भेद विषय, सप्रत्येक भेद इसका भेद इसमें है, ज्ञान का भेद घटक विषय में है, इसको ग्रहण करेगा क्या? जो ज्ञान अनुव्यवस्था सिद्ध हो स्वयं प्रकाश हो साक्षीवाद हो घटपट भेद को विषय करने वाला जो ज्ञान वो ज्ञान से भिन्न विषय ऐसे ग्रहण करता है क्या? स्वयं विज्ञान स्वप्रत्यय का भेद उसमें स्व का भेद है ये ग्रहण करेगा? ज्ञान घटपट भेद को तो ग्रहण करता है, घटपट भेद में अपना घटपट भेद में स्वप्रत्यय का भेद है ये ग्रहण करेगा? न स्वप्रत्यय का भेद विषय भेद देह प्रतिविजन्य तो नहीं होने, भेद ज्ञान प्रतिविधि ज्ञान जन्य है ना? नहीं, भेद ज्ञान होने के लिए प्रतिविधि स्वयं पहले अपना ज्ञान होगा तो उसके बाद सब प्रतिविधि भेद ज्ञान होगा, स्वयं जो घटपट भेद को ग्रहण करेगा स्वयं सप्रतियोग भेद ग्रहण सत्यता है, क्योंकि सप्रतियोग ज्ञान नहीं है। प्रतियोगी भी जन्य जन्य होना, प्रत्योगी भी व्यक्ति पहले प्रत्येक ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद भेद ज्ञान होगा। इसका भेद इसमें जैसे घट का भेद पठन है, प्रत्येक नहीं है, घट का ज्ञान पहले होगा तो भेद ज्ञान बाद में होगा, एक साथ ज्ञान होगा। इसलिए प्रत्येकी भी व्यक्ति भिन्न व्यक्ति आवश्यकता, प्रत्येकी भी व्यक्ति होने के बाद उत्तर काल में ही भेद ज्ञान होता है। सत्याय सज्जन अनुपति, स्वयं सज्जन होगा क्या है, इस स्वयं प्रत्येक ज्ञान होगा, स्वयं घटपटे भेद को ग्रहण करने वाले ज्ञान स्वयं प्रत्येक से भी ज्ञान है। ज्ञानांतरण से तद भेद ग्रह, यदि अन्य ज्ञान से दोनों का भेद ग्रहण करेंगे, दोनों का भेद करने का और ज्ञान है, दोनों का भेद करने का और ज्ञान है, तो वो ज्ञान को हम करेंगे, ये ज्ञान दोनों का भेद ग्रहण कर ले, कोई ये विशेष हुआ भी स्वयं अपना भेद ग्रहण करेगा क्या, जो ज्ञान ये दोनों का भेद ग्रहण करता है, सही ज्ञान अपना भेद ग्रहण नहीं करता, वहाँ आदित्य स्थिति क्या करेगी, आदित्य स्थिति करेगी ज्ञान अपने विशेष अभिनय, ज्ञान के ज्ञान अभिनय विशेष अभिनय, कि सर्वाभेद हो जाएगा ना नहीं। देखो ज्ञानांतरण से तद भेद ग्रह, अच्छा ज्ञानांतरण भेद ज्ञान हुआ, फिर इसका जिस हम अभेद कहेंगे बोले ना, इसका भेद हम दूसरे ज्ञान से ग्रहण करेंगे, इसका भेद ये हो गया, तो ये ज्ञान जब भी भेद करेगा, ये ज्ञान अपने विषय से भिन्न है, ये कौन सिद्ध करेगा, उसकी और ज्ञान नानी, तो और ज्ञान नानी, तो और ज्ञान है, उसका विषय भिन्न है, सिद्ध करने के लिए ज्ञानांतर मानेंगे, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, जहाँ रुका बहुत दूर जाकर के ये ज्ञान अपने विषय से भिन्न सिद्ध नहीं हुआ, वहाँ अद्वित स्थिति क्या करेगी, ज्ञान अपने विषय अभिन्न है, ज्ञान विषय अभिन्न हो गया, उसका विषय उसका विषय सब सर्व अद्वित हो जाएगा, भेद सिद्ध नहीं होगा। अब विश्रांति नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अनवस्था से क्या दोष है, अनवस्था पर त्यौहार भेद ग्रह भेद धी धारा विश्रांति अवश्य मस्या, भेद ज्ञान धारा का विश्राम मानना पड़ेगा, अन्यथा सुश्रुति नहीं होगी, विषयांतर संचार आदि को नश्या, अन्य विषय का चिंतन ही नहीं होगा, अन्य कुछ भी नहीं कर सकते, उसका भेद हिसाब चलता रहेगा, उसका भेद उसमें भेद उसके भेद अनिगान उसके भेद अनिगान चलता रहेगा, इसे कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। अतः तत्रा भी चरण भेद दे उदाहरण, ऐसे बहुत दूर जा करके एक ज्ञान देखा, ये सब विषय का भेद ग्रहण करने वाले एक ज्ञान है, घटपट पहले घटपट का भेद, फिर घटपट भेद का ज्ञान, फिर ज्ञान का ज्ञान, वो ज्ञान का ज्ञान, इसे करते करते घटपट भेद भेद का ज्ञान, उसी ज्ञान का ज्ञान, ये सब भेद करते करते एक अंश में ज्ञान आया, जो स्वयं अपने से ये भिन्न है ग्रहण नहीं करता है, वह अद्वित स्थिति क्या करेगी, ज्ञान अपने विषय से अभिन्न है, तो ज्ञान क्या होगा, घटपट भेद ज्ञान से अभिन्न है, घटपट भेद से अभिन्न है, घट से अभिन्न, पट से अभिन्न, भेद से अभिन्न, ज्ञान से अभिन्न, सब फिर एक हो जाएंगे। भेद धारा शांति तथा तत्रादि चरण भेद भी उदाहरण, तथा बाधकत्वाभिमता घटपट भेद भी, घटपट भेद ज्ञान अद्वैत सृष्टि की बाधिका, अब कह दो देखो घटपट भेद का ज्ञान, घटपट भेद है उसको ग्रहण करने वाले ज्ञान, ये अद्वैत सृष्टि की बाधिका होगी, तो पूर्व जी कहता है वह स्वभेद आदित्य भाषते, स्वभेद विषय का मान होता है, ये ज्ञान घटपट भेद को ग्रहण करने वाले ज्ञान स्वभेद को ग्रहण करता है, स्वभेद अभिषया भाषते, तया सर उत के साथ क्या करना, बाध्य स्वभिमता अचरी अद्वैत श्रुति, अद्वैत श्रुति का आप बाध करना चाहते इस ज्ञान के द्वारा, कौन ज्ञान है, घटपट भेद ज्ञान के द्वारा अद्वैत श्रुति का बाध करना चाहते, ये अद्वैत श्रुति क्या करेगी, इसके साथ इसका इसका इसका अभेद, अद्वैत श्रुति क्या करेगी, इसके साथ इसका अभेद, नहीं तो अद्वैत श्रुति और इसमें अभेद सर्वाद्य अद्वैत अद्वैत स्थिति इसके साथ अभिन्न हो जाएगा, तो अद्वैत स्थिति ज्ञान ये ज्ञान जो अभिन्न हो गए तो स्वयं अपना बाध्य बाध्य भाव बनेगा, तो आकर बाध्य तो अभिमता ऐक्य धीय बाध्य तो अभिमता ऐक्य बुद्धि ऐक्यम बोधयता ऐक्य ज्ञान का बाध्य तो अभिमता स्तुति स्तुति जन ऐक्य ज्ञान के साथ ही एक ज्ञान एक हो गया, बाध्य प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं बाधक है प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व विषय था, पूर्व किया घटपट भेद ज्ञान अद्वैत श्रुति का बाधक, अद्वैत श्रुति से हो गया अद्वैत ज्ञान हुआ, अद्वैत ज्ञान और भेद ज्ञान ये दोनों एक हो जाएगा अद्वैत श्रुति के द्वारा। सर्वाद्वैत है, यहाँ भेद ज्ञान है क्या, अभेद सिद्ध हो जाने से क्या रहा, बाध्यत्व अभिमत प्रत्यक्ष, बाध्यत्व अभिमत अद्वैत ज्ञान, बाधकत्व अभिमत भेद ज्ञान, दोनों जो एक हो जाएंगे इसे आपस में बाध्य बाधक भाव नहीं बनेगा। बाध्य तभिमत ऐक्य ऐक्यम बोधिता निर्बाधा सती श्रुति सर्वाभेद परिवेश सब का भेद हो जाएगा, बाधक को कोई नहीं रहा, दोनों का एक हो गया। बाध्यत्व अभिमत अद्वैत ज्ञान, बाधकत्व अभिमत प्रत्यक्ष ज्ञान, दोनों जी एक हो गए, स्वयं बाध्य बाधक भाव बनेगा नहीं, अभेद बाध्य बाधक भाव सत्या भी बाधकता पति स्वयं अपना बाधक हो जाएगी या पति तदुत्तम खंडन पृथ्वी खंडन खंड का अधिकार ने इस बड़े ढंग से इसका प्रतिपादन किया है। सुदूर धावना शांता बाध्य बुद्धि परंपरा निवृत्ता व्यामने पाषणी ग्राहिर विजीयते, सुदूर धावना शांता बाध बुद्धि की परंपरा, बाध बुद्धि भेद ज्ञान घटपट का अद्वैत स्थिति कहती सब अद्वैत है, प्रत्यक्ष घटपट भिन्न है, फिर अद्वैत स्थिति का ज्ञान और विषय अभिन्न है, प्रत्येक नहीं ये ज्ञान विषय भिन्न है बाधक बुद्धि, फिर अद्वैत स्थिति का ये ज्ञान से ये विषय अभिन्न है, फिर दूसरे ज्ञान क्या नहीं ये प्रत्यक्ष होगा ये ज्ञान अपने विषय से भिन्न है, ऐसे बाधक बुद्धि चलती जाएगा गया सुदूर धावन से शांत हो जाएगी। बाध बुद्धि की परंपरा अद्वैत को बाध करने वाले बाध बुद्धि परंपरा दूर जा करके जब थक जाएगी निवृत्त हो, फिर निवृत्त हो गई कौन बाध बुद्धि, अद्वैत स्थिति का बाध करने वाली बाध बुद्धि भेद ज्ञान, जाते जाते जाते रात 9-10-11 बज जाएगा थक गया, आगे बाधक बुद्धि नहीं होगी, फिर अद्वैत स्थिति क्या करेगी, सुदूर धावना शांता निवृत्त हो, बाध बुद्धि परंपरा निवृत्त हो, अद्व आमनाई विजयते, बाध बुद्धि परंपरा अद्वैत बुद्धि उसको जय कर ली। अद्वैत बुद्धि कैसा है, पाषणी ग्राही अद्वैत आमनाई पाषणी ग्राही विजयते, युद्ध करते हैं ना, युद्ध में क्या है आपस में लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते तो बहुत दूर लड़ते रहते थक जाएंगे, उनके पीछे सामान्य लोग ये भी थक गए वो भी थक गए, बहुत दूर जाते हैं थक गए पाषणी ग्राही पीछे चलने वाले वो जाकर उनको मारते हैं, बहुत युद्ध लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते जब थक जाएंगे पीछे सामान्य सामने जाकर उनको संभालते हैं, जैसे पाषणी ग्राही विरुद्ध जो पीछे चलने वाले उनके द्वारा बीजी होते अभ्यस्त पीछे जाकर के उनको जीत लीजिए, मतलब वहाँ जहाँ भेद ग्रहण नहीं हम बहुत दूर जाकर के कहीं विषय से ज्ञान भिन्न सिद्ध नहीं हुआ वहाँ अभ्यस्त स्थिति पाप जमा देगी, इससे यह अभिन्न है, एक स्थान अभ्यस्त मिल गया ये ज्ञान से ये तो अभिन्न है, ये ज्ञान के अभिन्न हम तो क्या हुआ, ये ज्ञान भी अभिन्न है घट भी अभिन्न है पट भी अभिन्न है भेद भी अभिन्न है सब परंपरा अभिन्न होगी सब अभेद हो जाएगा। न सिद्धांत घट भी भेद ग्राहिना स्वप्रकाशन साक्षिना, हाँ सिद्धांत में आप क्या कहते हो, घट भी भेद को ग्रहण करने वाला साक्षी, घट भी भेद घट तद्धि भेद ग्रहण घट पटारी उसका ज्ञान इनको भेद ग्रहण करने वाले साक्षी, घट तद्धि भेद ग्रहण स्वप्रकाशन साक्षिना साक्षी स्वप्रकाशन, घट पट भेद को ग्रहण करने वाले ज्ञान इनको ग्रहण करने वाले साक्षी ज्ञान इनका भेद भी ग्रहण करेगा। सस्मिन इतर भेद का भी भेद ग्रहणाद नान अवस्था, वो साक्षी ज्ञान क्या करेगा, सस्मिन इतर भेद ग्रहणाद वो साक्षी प्रत्यक्ष क्या करेगा, अपने सब से भेद साक्षी इनसे भिन्न है, साक्षी प्रत्यक्ष घट से भिन्न है घट ज्ञान से भिन्न है अन्य से भिन्न है, साक्षी ग्रहण साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध करेगा। स्वप्रकाशन साक्षी ना स्वस्मिन इतर भेद का भी ग्रहणात अन्य भेद को भी साक्षी ग्रहण करेगा अनवस्था नहीं है, यदि साक्षी स्वयं अपने साक्षी है घटपट भेद है उनका ज्ञान है साक्षी उनको ग्रहण करेगा, किसको ग्रहण करेगा घटपट भेद और ज्ञान उसको साक्षी है स्वयं प्रकाश ये उन दोनों का ये दोनों का भेद ग्रहण करेगा, अपने में भी इनका भेद ग्रहण करेगा, घटापट भेद उनके ज्ञान से भी ये साक्षी स्वयं में इनसे भिन्न सबसे इनका भेद ग्रहण करेगा। साक्षी प्रत्यक्ष यदि अपने में भेद ग्रहण नहीं करे तो आगे संशय होना चाहिए, कहते होना चाहिए अन्यथा सत्य घटादि जो अभेद संशय था। साक्षी प्रत्यक्ष होने के बाद साक्षी ज्ञान में घट से भिन्न अभिन्न हूँ ऐसा कभी संशय होगा? साक्षी ज्ञान घट से अभिन्न घटे ज्ञान से अभिन्न ऐसा संशय नहीं होता, अन्यथा संशय होना चाहिए घटादि जो अभेद संशय था। सिद्धांत कहता है धन्यवाद साक्षी स्वयं प्रकाश थे, स्वयं सब प्रकाश होने पर भी स्वनिष्ठा इस तरह प्रतियोगी का भेद ग्रहे स्वनिष्ठ सप्रति साक्षी स्वनिष्ठ इतर भेद ग्रहण करने के लिए स्वग्रहण चाहिए ना नहीं, स्वनिष्ठ इतर भेद ग्रहण करने के लिए स्वनिष्ठ चाहिए, इतर ग्रहण भी चाहिए, स्वनिष्ठ इतर भेद ग्रहण करने के लिए इतर तो स्वनिष्ठ इतर प्रतियोगी का भेद ग्रहे इतर प्रतियोगी उपस्थित सापेक्षत्वात् इतर आत्मा जो प्रतियोगी उनका ज्ञान पहले होना चाहिए उसके बाद भेद ग्रहण करेगा। साक्षी में इतर भेद है, इतर प्रतियोगी का भेद ग्रहण करने के इतर रूप जो प्रतियोगी उनका ग्रहण अभिषेक करेगा, अन्यथा सत्य अंतकरण आदि अभेद ब्रह्म न जाए। सत्य अंतकरण आदि अभेद ब्रह्म साक्षी अंतकरण से भिन्न है अभिन्न है भिन्न है तभी अभेद ब्रह्म होता है। साक्षी स्वयं अंतकरण को भी अपने में ही मानते, पहले अज्ञान बता रहे अंतकरण को मैं मानते अभेद ब्रह्म नहीं होना चाहिए। सब प्रकाश ने भेद आग्रह थे साक्षी सब प्रकाश है, सब प्रकाश ने भेद सब प्रकाश ज्ञान के द्वारा साक्षी के द्वारा भेद ग्रहण नहीं होगा, अपने सब प्रकाश साक्षी में इनका भेद ग्रहण नहीं होने पर भी भेद आग्रह थी। मानांतर में भेद ग्रह अन्य प्रमाण से भेद ग्रहण हो जाएगा, साक्षी में इतर का भेद है अन्य ज्ञान से ग्रहण हो जाए, साक्षी में घटपट भेद का जो ज्ञान है वो साक्षी से ग्रहण हुआ, साक्षी में इनका भी भेद है स्वस्मिन इतर प्रत्येक भेद ज्ञान सब प्रकार साक्षी ग्रहण नहीं करे अन्य ज्ञान से ग्रहण हो जाएगा। मानांतर में भेद ग्रह न घटादि अभेद संशय तो अच्छा घटादि अभेद संशय क्यों नहीं होता है? पूर्व पिछले ने क्या कहा सब प्रकार इतर प्रतियोगी उपस्थिति नहीं, सिद्धांत कहता है ना, सिद्धांत कहता है स्वस्मिन इतर प्रतियोगी का भेद ज्ञान होने के लिए इतर आत्मा का प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, इतर आत्मा का प्रतियोगी ज्ञान चाहिए होने पर स्वस्मिन इतर प्रतियोगी का भेद ज्ञान होगा। साक्षी यदि इतर को ग्रहण नहीं करे सब प्रकाश न भेदा इतर प्रतियोगी का भेद स्व प्रकाश साक्षी के द्वारा इतर प्रतियोगी का भेद ग्रहण नहीं होने पर भी अन्य प्रमाण से भेद ग्रहण होने से अभेद संशय नहीं होता, अभेद संशय नहीं होता क्यों? साक्षी के साथ साक्षी से मैं अभिन्न हूँ, साक्षी घटपट भेद से अभिन्न इसे संशय नहीं होता है क्यों? भेद ग्रहण होता है। पूर्व पिछले ने कहा घटपट का भेद को ग्रहण करने वाले ज्ञान इनका ग्रहण करता है साक्षी, साक्षी में भी इतर का भेद ग्रहण मानना पड़ेगा, इतर भेद ग्रहण जी साक्षी नहीं करेगा तो मैं घटपट ज्ञान से अभिन्न हूँ ऐसे ब्रह्म संशय होना चाहिए, होता है संशय? नहीं होता है तो इनका भेद ग्रहण करता है। पूर्व पिछले का सिद्धांत कहता है ये साक्षी इनका भेद ग्रहण नहीं करने पर भी अन्य ज्ञान से भेद ग्रहण होता है इसे संशय नहीं होगा। संशय होने के लिए क्या चाहिए? भेद ग्रहण हो तो संशय नहीं होता, संशय नहीं हुआ इसलिए पूर्व पिछले कहता भेद ग्रहण होता है, किंतु भेद ग्रहण साक्षी से नहीं हो करके अन्य से यदि ग्रहण हो गया तो संशय होगा क्या? स्वयं प्रकाश साक्षी से भेद ग्रहण नहीं होने पर भी अन्य प्रमाण से भेद ग्रहण हो गया साक्षी और भी भेद ग्रहण से संशय नहीं हुआ, तो संशय नहीं होने मात्र से भेद ग्रहण हुआ ऐसा नहीं कर सकते। न घटा जा भेद संशय इसे न सूची देते ये इसकी नहीं फिर इसके पूरा विषय का है। ओ